کتابیان کے وہ اور دے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر صدار دے چاہو یقین ہو عزیر علیہ السلام دے دا اللہ سر دا اللہ سے بطن کے صدار دے دا یقین ہو اور عقیدہ ہم دادا دعوت مغی طرف توڑ دی ناغا مشرکان دی وہ مشرک تو ویلے چیزی دا قرآن جبا کے افوتن ویلے نو دو خبر دی یو اصل دا مرض حیثیت دے مرض پکے دا شرک دے دا مسلمانان انہوں پکے لازیات دے نو مشرکان دی پا دی مانا تا مشرکین ویلے دے دین دے اطلاق دی نم یعنی مشرکو تا ویل پا آسمانی کتابو نکی قرآن کے داشن پا انجیل کے تورات کے دی کتابو نکی دا مشرک اطلاق پا دو بانے میں سے قرآن کے مشرک زال لکرے دے اور کتابی زال لکرے دے مانا اگا مشرک دے اور دے بل نزیاد کے کی کتاب سخص دے مدل رکھے غور کتاب دے کتاب ذکر کو گوائی کی کتاب سر سو کرو اکیلے دے دین دوار دا میں کتاب سکو کتابی تو ویلے کی دے مشرک اتنا قرآن کی دنے گرے دیم دا اصل مانا اور دا سبب اور مرض کو وجب آتے مشرک دے پدا مانا تا مشرک ویلے سے دے جن دوار قولنوں دا علماء دی لفظ المشرک هل يتناول الكفار من اهل الكتاب ام لا لفظ المشرك هل يتناول الكفار من اهل الكتاب ام لا قال الاكثرون نعم دير علماء ورزي آل مشرك ما هم مراد دي يعني پدي مرض كي ردن ندي هم مشرك و كتابي مقابل دي نوع كتابي تيري تيجي اگر مرض کو اجبان سے مشرک کے لکھی ہو لقب نہ دے دادا خلق ہو دے کہ کم کتاب و سخنوں اور شرک کرے دے اگر تو مشرک کے لکھی غرائب القرآن اول جل دری سوا ہو جل سنبخ بان پہ دادین قول شامی جی کرتی لفظ المشرک اذا ذکر فی لسان الشرع لا ينصرف الى اہل الكتاب وان صح لغتا محاکمہ اکرہ دوارہ خودین ذکر کر لفظ المشرکی اعزاز و کرف لسان شرعی لا ینصرفو الى اہل الكتاب وین صحا لغتن لغتن صحیح مشرک جے وہ دو شریعت پہ جب اچھے آغت امیر اچھی آغت کتابی ہوئی کتابی ہے لیکی اشتر کی بیابل مرد شامی جیم جل دریس و اتنی جن جل دریس و اتنی دوستان راوت ہے تقلید شرک تقلید شرک تقلید شرک تقلید ناراوات ولی ناراوات قانو بنتج عما الفینا علی آبانا مدعو مشرکان قرآن رد کہے نفق فکر نکل تحریف ہم دیتا ہو چی بے سوچا بے فکر عالم کی دا اگو تقلید کاؤ نو سوئے کاؤ پیغمبران ہو نصوص دا شریعت ہو آغای نمہ غلط ریخو اپا انور پر اپنا رواو کرواو بے سکا بے سو بے قطعی یقینی دا تقلید شرک کے کفر و یو دے تقلید دا منل دا اصول نا پس و فروع کے بچا قول مدد اصول مدنی دی کہ مستدل قرآن سنت اجماع دو امت او بیا قیاس کا مجتہل کی پارے کی دلیل پیدا نہیں کی اور ترکیب دے بچے کنا بے یقینی دلیل بے سچا بے سبے دلیل قرآن سنت کی کتنا مسئلہ گئے لگا رہے تھے یقینی دا مدنی دی اور چھے قرآن سنت کے وہ مسئلہ پر سرگند ہے نہیں فَإِن لَمْ يَكُن قرآن و حدیث کے سرگند ہے نہ صحابی نے تپوس کو کہا تپوس کو دنے دیرے صلی اللہ علیہ وسلم اس تنگ و سے سارکم دا اللہ کا کتاب کہ دیکھ یہ نمومی اس سنت کے پیغمبر علیہ السلام اور بی سنت رسول اللہ یہ کہ دیکھ یہ نمومی معاذوی آج کا ہے جو رائی برائی ذو پا خپل کراو کوشش سره کوشش وکوم دا تو قرآن سنت پر رڑا میں خبر بسر گندو اجتہاد کی تیری نصوص محصور دی نصوص دے قرآن سنت محصور دی بے شمار دی او خاص دی او حوادث کہ سنت کے لراضی پیدا کی گی لا متناہی دی نختمی دی کی نو دیل اور یا بل قرآن راوری یا بل حدیث میں پیدا کی جدا بے قرآن و حدیث دے کلیات و دلان کے راوری اکا اس ماوری آجیان سرمودیان تباہ کا طاقت رولی تباہ صدا سے معلوم کا چدا جی معلوم کو نستاف زمانے کی جس وقت جر رہتے ہو تم در خان تراؤ نکنا تب ان پر در طریقہ دی پدی معنی باندی دا تقلید کو تو فروع کی جزیات کی پس تمنل دو اصول نا دا مجتہد دا قرآن و سنت دلان دی چدا اسی قرآن و سنت دے کے پیدا نکی ندرین نمبر بانی اجماع دا اجماع دا اگا دور پسو مسئلوں کی سرے دا نور مسئلوں کی نور حکروس تو امت متفق سی علماء دا امت ایو مسئلہ کی رائی یو جی نو بیا اجماع دا بیا اتفاق دے پکی یو مثال ہے ہند و پاک کی تقسیمی دا نلوے انقلاب را دا انقلاب دا جخپل دخپل انو جدا سی لار دا اولاد نا اولاد دا بلار نا خرد دا خاون نا خاون نا خرد نا جدا جی چی مرسو آبا مرسو کو جپاک سو مجدا جی پتا نیسکے اس کے سبب کی خرد تا پتا نیسے چی میران سفر نارینا تا پتا نیسے چی خرد میں سفر اس خرد تا مسکن لے تربیت غاری دا خورد اس کلو سفے غاری دا کور جنوائی تو خو پسر نیسی دا بولیا پیغلا زوار دا دا گنای را دا سرا خطارا دا سرا یا بچے دے یو یا دو دا ری تربیت سوچ دے فکر دے سرا نو سچل بکی جی امام بو حنیف رحمت اللہ علیہ وی کہ پر ذہن و عمر دنیا کے ختم سو نخز آزار دا بے موت الاقران دے دو عمر والاو نو سلم دے چرو کے دو دے خزینا بے طرف اکے دو نو سالے خوکالو اوز دے دو عمر والا بدغل سطو کالو کی رسو کے دو کے ختمی در ختمی در شپیتے کالے چی پروسو چی پتہ لگے دا اگا ہم رو دنیا کے ہوتے ہیں نو دے نیسی ساتھ پاس کہ خدا جاندے وا میرے چاو نو کولی چی گیا آو نو سراو نو جب عیدتن چی چی مسئلہ اختلافی را ازار بشی نو داو نور و احمد و ضرور قول نو کری امام مالک وی رحمہ اللہ تعالی پس درو پی دلنا سالور کار سرل تجسس و تلاش سالور کار تیر شو تلاش شروع دے از سب پتہ اندر رکھے تلا نو حاکم قاضی کو حکم کی جتے دا خپل میرا نازداد ہے اس پس تارے عدد تیر کی بل میرا قولی سے دار امام مالک قول زبر جانو و چکل انتسان کے داخل انقلاب راہ ہے مولنو رکھ پتہ نہیں مسئلہ وان جسا ضرورت و دیر تقاضی علماء رحمہم اللہ تعالیٰ دا دیوبان دا دیہلی سہارنپور میرے دو عالمان تھا اصل مسئلہ مولانا تانیر رحمت اللہ علیہ رضا اللہ ناغا دیر طول ہوتا ستنی ہوئی لکھا دیر طول علماء ہوتا اب وہ جواب ہوئی لکھو کہ پردس عام ہے اتلاع کی دے امام مالک قول باری مختابی قول باری فتوہ کولیش تو بتا نہ سے تو جوڑ گئے اس میں چہرہ رہا تبھی تسلی نہ کر سعودیت عرب کا یہ سچن ہو لیبل آپ کا ہو نکلا افریقی کی سچن ہو لیبل آ رہا ہو تقریباً ٹولی دنیا کا جو علماء تمالو داؤں کو تم رال ہو تو لگا ہوئے نا کہ پردیس مقبائن امام مالک قلبان فتوہ رہا کتاب کا اولی کے لئے سورا مرتب سورا فتوہ خورا سورا دار کتاب میں موس پاکستان کتاب دیا رحیلت ناجزہ اور پرچ سے پھر حلیلت آجزہ آجزہ کوروالا ناتوانا الحیلت ناجزہ سرجن لحسی مسئلہ لحسی تر قد دے دا مشکل لحل کارو دبا نظام مسئلہ شاید رہا خورس رہا ضرورت و ضرورت و تپیزی سویلی ورکر و خور ورکر و سرے رکس ډېر کاله په منځ کښې و شل پېنځه کاله وشو ملیانو ته وویل چې داسې مسله به څه چل وکړو چې تدبیر نه راځي. زه به مارکین ته تلم هغه وخت کښې درس ده قاضي صاحب په خپله راغی چې داسې مسله پېښه راغې نه څه حل دی. ما ویل امام مالک رحمت الله علیه قول دی په هغې باندې عمل وکړه سرتو په هغې ورکړې نکاح به ختم شي بیا به د نکاح بل سره وکړي کتاب به سره زر راوړم. ما ویل کتاب یې واړه هیلت ناجزه په بلو کښې ما راغله بیا راوړې په دې قصو زمونږ پېره نه راځي خو ته یې جو وکړه فیصله ته وکړه. راوس سړی دواړه طرفه د جینۍ ورور دی او بل طرف ته د هغه بله لکوونه وي فیصله ولیکه له ما ملیانو ته چې ختمونه وکړه چې دیني نکا نه غلطي مې وکړه څلور کاله تلاش وکړي اول کښې راوړلو نو ما یې دا ورته وویل چې څلور کاله تلاش وکړي خو دا راپور ځان سره کېدی اوس څلور کاله دواړه طرفه معلومات وکړلو بیا راغله وې چې هغه نشتې مونږ څه پته نه لګولو ما یې نکاح فسخ کړی د کلي له ما وکړلو نکاح فسخ کړو ملیانو ته چې ختمونه وکړلو پښتانه چې قانون دی چې ورور ښځه برور اخلي ویل یې بل سره اوس نکاح کړو دا سړی اوس هم ژوندي ویل یې بل سره یې نکاح کړو هغه سړي د جینې ورور چې ور ځان داسې ناپوه کړو ویل زه نه کېږم په دې خبره دا تاسو څه وایې په دې هم پوه نه شوم دا څه فیصله وکړه ما یې د دې نکاح ختم شو دا جینۍ په خپله خوښه باندې واده شوې خو نه وه کنه چې څوک اخلي دا غستې شي ښه وې دا د هغې حق دی ما یو دا یې حق دی صحیح دی د دې سره نکاح وکړو په دې نه پېږم زه تاسو څه وایې زه نه پېږم د دې بل سره نکاح وکړو خو دا مړي صاحب وایي چې هرته سره چې هغه داغې خوښه ده او زما په جوړنه پېغله جینۍ ده غټه هغه وایي چې پوره شوې ده بیې ته به یې چانه ورکړې ته د لارې چای جوړ جوړ ګرم خبردار ما یې لاس نه پرېږدو خو ما زما په مخ کښې زما په ځای کښې تاسو بېزتي کوئ او فیصلې ته ما هم ناست وایي دوړه زبان مې په واچو سړی په راپېدو شو بیا مې جینۍ ورو جدا کړه نو ما یې ته خو به مېړه له ورکړې دی چې به جوړ کړم چې لهو زکاراني خو دا خبرې لهو واخېد او دا کور دې د مخکې نه خوښ وو چې د مخکې نه دې دا کور خوښ وو اوس هم خوښ دی هر څه کور دی بدل شوی دی خو سړی په مجبورۍ باندې چې لاړ چېرته مړ شو یاته چلو شو نو دوله یې ورکړه پېتاب نه وي چې د هغې خوښه ده نه بالکل د هغې خوښه د هغې رضا به پکېږي او چې دی مې دلاسه کړه دې ته تیار شو عالم هغې د دې کور یو زنانا او سړی یو ملګری هغه دې ته لاړ شئ هغه جینۍ به راوالې دلته کړي دلته به خبرې کړو راوسته د شپې هغې رضا کړه سهار باندې هغه رضا ده نه مخامخ دی پرده باندې وایي زه چې څه شوي دي د الله په مقرر شوي دي دا کور زما د دې وروڼو او خپلوانو خوښو زه هم دغه کور کښې اوس هم خوشحاله بس هغلي نکاح وکړه خبره خلاصه نو که چېرې دا مسله نه وي چې څلورو کالو فاصله دي په منځ کښې وي نو هغه به ناست وي څلور سه پورې ډېر سه سړو دی څلو سره نږدې دی دلته دا معامله ده هغو سره وشوه سړی روک دی پیدا نه کړه څلور کاله مهلت ورکړه پیدا نه کړه دوو سیجانو دوو ججانو نکاح ختم کړه یو لتلی هغه نکاح ختم کړه دوخو ویریا دا رځې نکاح ختم ده ختم دی هغه مسلمانو دلته راغی ما یې نه نکاح ده دو دی مېړه وکړې دی پلار دې څه شی دی دې نکاح ختم دي بیا پسې مقفظ باندې بلو لوک دا فیصله وکړه ما یې نه ده ختم د خدای دپاره کندې ساتلی هم نه شوم په شره مونږ یېرېږم خو نه راته وکړه ما یې فاده کړې وکړه څلور کاله یې تلاش وکړه دواړه طرف ته څلور کاله یې تیر شو پیدا یې نه کړه د دې سره راغم تلم چې کېسر ته بیان دپاره لاره کښې ولاړو سه څنګه در تلو نوی راځی هلته کښې کوټه کښېنه شو حالات یې بیان کړه داسې داسې ما ور ولیکړه چې دا د هغه نه ازاده ده چال یې په نکاح ورکړې ورې هغه جینۍ ډېرې کړې ټول کلي کښې دلته یې چېرته ورکړله په نکاح شوې ده نو که په څلورو کالو فیصله نه وی نو لوی مصیبت کو غم به اوس په دې څلورو کالو باندې اجماع ده د امت د علماو د امت اجماع ده وروسته جوړه شوه خو عن سببین عن علتین په هغې باندې عمل شو د امام ابو حنیفه مذهب متروک شوی دی نو دې وجې نه اجماع د امت حجت قطعي دی او امت نه څوک مراد دي چې امتو ته ویلی کېږي د دنیا عام امت مسلمان امت مسلمان امت د څلور واړو ائمو د نورو پکې ومو خو هم ختم شو د څلور ائمو تقلید باندې متفق دي شافعي بوی رحمه الله تعالی د ټول امت اتفاق دی په دې باندې حجت الله کې اجمعت الامه د امت اجماع ده په تقلید د ائمو اربعه باندې رحمهم الله تعالی او قدی متفق دی اجمعت الامه اتفق من یعتد به من العلماء على ان القياس لا يجري في باب المقادير او كما ذكر ذو ذم قول ذكر ذي اجمعت الامه او من يعتد بهم منها على جواز تقليد المذاهب الاربعه المدونه واذا شرك او جواز تقليد المذاهب الاربعه المدونه بدي بان امه اجماع اتفاق دي حجة الله اول يوصل سلور پان جوستم نفس ناروی که ایتونی بید ایتونو زیوتی جنا یو حرفون الکلمه عن مواد یهودی سپتی ذکر کرده ولی تحریف کئی از قرآن دا ایتونو مطلب بدلوائی پل ملکی نیسو کولنو لاؤو پاکستان پر آلن دلتے درمی تو بنا شروع کلن ما مخ کیویلیو تا بنیر کی مخامخ بنیر کی غیرت تکین اخپل ملک تلاشان تک دا مسئلہ ہو کلن دا اگین افراو تخیر ہے دلتے دا وقت پنچی شروع کلن اتفاق تقلید مکو تقلید مکو تقلید کو فرد شرک تقلید وہی ہوتا تقلید الغیر هو قبول قول المستند الى الاجتهاد بعد ان كان المجتهد مسلما عدلا تقلید داغ کا خبر منلی کہ مستند الى الاجتهاد دے قرآن سنت سرگندی معلوم کچھ داغے نہ واؤ دلا اجماع نہ واؤ دلا دلیل اس کے دبل دلا دے رہا ہوں ادا تقلید پہ ہر سکی کے پخوڑے پہ ہر سکی کے کوئی او پجن کی بڑا بل نکو بوئی نو تقلید کی دا کئے فائل مرفوع راجی دا خبرو تا پیغمبر ویلے کی فائل بو مرفوع راجی قرآن کی سیتی فائل بو مرفوع راجی نور اکشیت تو خواہ اول مشرکی جدا مانی فائل بو مرفوع راجی زیون زرابا زیادان اتی حق نروا دیجی خطا سے او دو پس سنگی تی نحو قولو ورزینو سیسے پکارو زیدن پکارو او خیرہ کا حدیث پر بارے کی یا دی بارے کی رہتا قرآن تھا نو دا شئی نہیں سکتے او چی کل دیل راجی نو لاز بکتا ایجا لاز برای را سیسے جا خیجا را خیجا دا وانا جوڑا تھا دین جی اجمع اترو سکر دا اختلاف نو غیر مقلدین وو خپل اکولا بل سر پرزول نو چی پرزول بکن او خپل اکولا ام پدسی مقبان دیو جدا کولو نہ فتنہ جوړی د خپل غو تر په ایمان شافعی ایمان وو نه فوق ما مرکز کې په خپل خپل طریقه پرې ځه ری حیا دغه د حیا سره دوه جن دا پرې ځه لکه هغه سره ته د دې حکومت کمزور دی نو په دې کم دین په عمل کوم دی نو دا ادا پیدا چاته دا پیر جان په هند باقی غیر مقلدین پیرنګی پیدا کړي بے مذہب ڈالا پیرنگی پیدا کر لا اور دو تک دے رہے کہ دو غیر مقلدین بے مذہب دا پیرنگی مر کر کے اوپر دا مسلمانوں خلاف اور جہاد پہ حرام ہوئے جہاد مرے حرام جا انگریز سر جنگے گل ذکر دو کمر کے امرو امان رہو سے دادا وہ لوگ لو علماء دا فتح ورکے سیدی حسن خان ورکرا دادا زمانی چکم شیخ الاسلام یعنی دا ورکرا نور علماء دو سر جنگی دن ناروا دی حرام دی پیرنگی سر جنگ کو ناروا دی انچی دا او کلا او سر زیو کو رو پر رو دی پیرنگی مسلمان او کو تورا بانی تو بولے تو لگے زخمی شو دا بی مذہب مولا کور تا بوتا دا خج پسند کی کور کی واتی و علاجی رو کو ادیا تو پتا ایو سکول مرکز کر رو سا اوی رسا جن پیرنگی ایمون خکری ندنو رو خسر یو کارداو کار ایسا ادا وقت زمان دا غیر مقلدین نم ختم کا امون لنم کی دا وحابیان وحابیان دولا غدیم سے تو بایا بندی رسیہ جانو او دا سانتا علی حدیث وحابیان دا علی حدیث دا نیز بایا بندی رسیہ دا پیچانے رسیہ دا پیرنگی پلاو نے رسیہ پیرنگیو لگانو ورک لے او دا پبندیو لگو جدانو بجی جنو او دا تتلو وائی جدا سگا لگا او سن با جوور کی تری او دا حکومت جاسوسان او دا مجاہدین سر جنگی در مجاہدین تر اخلاصو شکر الحمدللہ چی اگر سر علم مردار کر او سر ایسی کسان نور مردار کر اسے تحت ہوئی پا تولے گئے رکھتا حکومت را لگی لگی پا رکھے دو خلاف جنگو ہے اختراف کے پیدا ہے وہ سن چا خیر پکی تنیسی لا خیر اسی سا خیر پکی تنیسی دے دے دینا چی تقلیل شرک دے تقلیل کفر دے کہ امت کے خلاف اشترا ختم تھی. ابن حاجب مختصر ابن حاجب اداگے سردا کا شرح اگر مانا کہ تقلید العمل بقول غیر کا من غیر حجت وہ بھی دلیل ہے. دلیل ہو جائے کہ نہ کہ چوئی تو قرآن و سنت نہ ہو اصول امام من کہ اگر قرآن و سنت نہ مستمبر کی اس پر ہر ہر جزیہ کی دلیل دو قرآن و سنت نہ وقایا دستر کر سہولی سے سو نہ رہے من غیر حجت نہ مطلب دانے کی دوسرے کا دلیل نہیں متحد کا دلیل نہیں سے مقلد دانش کرے کہ دیدی دلیل سے کہ لا مطلب دلیل سے دلیل ہے سے دلیل ہوا ہے کہ کمی مسئلی دلیل بات طلب کی ادھے کمی غبر زکی وہ چی داغے اصول جی منل دی کہ دو قرآن و سنت مستدل لے انہوں نے خبری تغوک کیے نا ہاں دا چک دا کہ تو اسی پجرائے خطا ہے اللہ نو بس کہتے ہیں کہ نجا دا خطا ہوا خطا کو کل دے مائن کرے دا ابن حاجب درین جل درے سو پانزستم مخبان دی ہوئی دے تیرے قبان دی نور علماء ہوئی شاہ سے بوئی رحمہ اللہ تعالی الاخذ بما جرت به سنة السلف الصالح اصل اصيل في باب التوقيت قران کی بس کو کوئی من نہ تلو رکعتوں میں مستقیم تلو دی نما خام گری دی از سار گری بس تو خودری سے کہتا نہیں سے کہتا بچانا نہ تلی دا سلف دا تواتر رہا بنادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نا بے امامان دے دین نہ تواتر سر رہا دی اس کیا تو دلیل معلوم دے ہوتا ہے جب آدمی تو دل سکے ہو کارا مسلمان نہ تکو سکا دماس رحیم تلور رکھا تو وہ لیتا سر اسے دلیل دے تو دلیل والے تو خود آدمی ترے ہے جب مولانا تکو سکا وہ لیتا دے دیدی نے چوئی وجہ رسول علیہ السلام نہ ترنے نہ پوئی مخلوق طول پدر باندے روان دے مسلمان مندے تو پدے تیرے کبھا اب یا پدے دو کی قرآت تے اور دو کی آیو کی دا قرآت فرد مرے میں تو میں وائے دلی دلیل خواہ دا قرآن و سنت نا منیس کے دلیل سا و دلیل سے دا تواتو دا عملی تواتو حجت کے و دلیل دے پا دی بنیاد باندے دا مفسرین و اقوال دا محدثین و دا فقہا اقوال چی غلطی نہیں معلوم شی ترا وقت پور دا عمل قابل دی یا تی ضروری عمل پور پا دی معنی بانے نیے لے چی دلیل سی دا ضروری وقت دا شانتا سنور اصول دی قواعد ضوابط انشاءاللہ زنین نین کے بیانوں خدا یا خبر آخر کے حکم قرآن دا اللہ کتاب دے دا بندہ کلام کی ترتیب نہیں نو بدمو رکھتاری نہیں زڑ نہیں سی سوری بانے خرنے لگی اچھی ترتیبی پچیتا نو فکر تا عمرہ جی سوری زڑ کی کینی عمر او یاد ہو اوم پاتی کیجی اب آگے بانے سے ترتیب راجی سشی مگا ترتیب ام راجی دا اللہ کلام مرتب کلام دے اگر کپا درش کالا کی راغل لے او دسی دیو بل سر تولے دے لکہ دا کپا درش چکن دا کی راغلی اتو دیو کلام دے اس سر دے دا گنا جنیان کپا کتا کو نزول کی کلا کلام دے را فاصل را دلنا نازل دو راتلو کی دو نفتی و دروستو دیر فاصلہ را اللہ سورت بقرہ مکہ معظمہ کی مدینہ منورہ کی شروع سورت کے داول اللہ اور سرد دکنا کہ لسم کربانی پاکیری وقت نبی علیہ السلام دو وفات پورتے یہ ویم دام وقت را اللہ نوہ کالا مسکری اور لسم پسیدارا اللہ امیر کی دمر اللہ فاصلہ اب سر دے میں سورت توڑی ہوگی پیو ترتیب یو بل پورے تڑے دے نو دے کی سر یو بل سر معنوی تڑون دے معنوی کلکون دے یو بل سر دغ کلکون و دغ تڑون تا ربط وی ربط تڑون دا ربط پا یو سبق کیوں ضروری دے اپا دے رو کیوں ضروری دے لکا ربط یو سورت بل سورت سر تڑون دا ضروری دے اما معلومولی ام پکار دی اگر که اجمالی ہو جائیں مثلا دی صورت کے دا خبر کریا نو دے بل کم دا خبر پا دی انداز بانی کئی یا دی صورت کے دا خبر کریا نو دی صورت کے دی دین صورت کے او باغ خبر پا دی نزیاد کرا او دا لگو چیزی کر کرا یا ایک جزا سزا والا دت ویلے کی جی ربط ربط سورت ان سورت ان ترون دین ربط آیت ان بی آیت ان دبل اثر ترون دایت کل مسئلہ دو مانگلی کر کی کل زکاة کی کر کی دیو بسر ترون نیس ترے دلے ونو کلام کنا دے بے شک اچھے خود تعمل ترون نیجے کہ نرا جی زمنگ کم علمی دا نپوی جی پہ زمنگ کم علمی دا کم نیو بسر ترون نیجے یو بنیادی مسئلہ دا ربط ترون دیو صورت دبل صورت سرا مگرد دیر شکال سبب طول جسی دے لکدائی سبب دی تاخیر صورت اللہ کا پورے دیم خبرہ بنیادی یہ صورت پس دیکھ رہا بنیادی شیرے دے صورت مقصد پہ جندل مقصد پہ جندل تیری صورت کی بنیادی خبرہ مقصودی خبرہ کم دکھا گئے تو مخا کر لا تاسو بری دلی کہ نہیں نو بری نہیں جرگے تو مشران کی او خیاران کی یو خو جرگئی دے چرگان چرگانو جرگا سنگی چرگوریم پچی سنگی چرگوں گا چرگ بانجیوں گے آتو لاؤں گی پیو گانو تنجی ہوئی خبری کئی تنجی ہوئی نو کیوہ خبرہ خطا کی نو بلکی راو دنگی نو کلو سر ہوئی گا کلو لڑی کرے گا داگے خطا کرنا دیتا جرگا نوئی داستی دخل کو غنڈا یا شیطانی دارانی توب دی جرگا دا پوہانی سری سر جرگا نہیں کہہ رہے کہ جرگا سری سر سلا نو دا دفعہ تباہی دا رکھا دا کہ کلے جرگا دا خیاران سوا دو تنہ درے تنہ سلور تنہ نو خبر با پزے ہوج رہی آغا بانی با عمر سلو جرگی کیا کہتے ہیں جرگی خوش تے اس سے رانی تم لوگوں دی دی جرگا اتفاق دا دا قوم دا نجات ذریعہ دا او دا خیر ذریعہ دا نو دا معلومول والی جرگا کی کہ خبر کم دا دو پسر اگن سی کہ پس کم اگن سی دا غی مناسی خبر کری دا جرگی نمکیم دا مقصودی خبر نمکیم خبری کی دی مقصودی خبر ختم سی دا غی رسم خبری کی دی اگر بیا پا جرگا کی نیش آگوی سکو اور جرگی خبری کی پی اتفاق راضی یا و خبر اگر کہ دو دیو کدری دی قرآن هم مقصودی خبر ذکر کئی صورت دا اول تر اخره پر پاره روان دي کله چې وای ختم به کم کله وای جو زخت بناسي کله وای جنتونو ته بناسي کله وای دنیا به دې عزت شي دا خبرې کوي نو کله له دلیل ذکر کی زمکه ته وګوره اسمان ته وګوره جنتون په ته خبره دی دوزخ په ته خبره نه منلو په ته خبره دی چې وای نه مانی دلیل د څه د پاره ویلې کیږي ځان له دلیل ذکر کول داګې پیسره او د څه د پاره وای دا غي نتیجه به خبره راځي واقعات او قصص ذکر کیږي څه څه کسی نه وي د څه د پاره وي نو ټول به په دې یو ځای باندې دلیل به هم په یو ځای لګي واقعات تاریخ قدیم به هم په یو ځای لګي جنت دوزخ تذکرې به هم په یو ځای لګي د ترقی او د تنزل خبر کوم په ځای لګي چې دای د ترقی سره دای د تنزل سره نو معلومه سره چې مقصودی دې هم حق خبره ده هغه تا زمون په تفسیری د استادان رحمهم الله په جبه کې د صورت مدعا وي دعوه ته وي مقصود ته وي مرکزی مسئله ته وي محور سورو تو ایچی سورو تول لگانا چاپی رجی محور وی خاراج تا جرن دکی در روزگری گرو کچالی وی در جرن دکالی نو دا لگی دری پا دی پاس پل چی کلک کری او اگی چی مین کی سوری کری دی در لان دی وسپا ندا دی وسپا ندا ندا چی نو کتا وسپا ندا لان دی جا او مضبوط لرگی لگولی او اگی تا دیر چاپیر پاری لگولی دی اوبرا خاص کیا پرو میں لگی جا پہ گڑا کری نو کدا پہ در خارک خطاو روان نو جرم بنے گر دی جرم نگری جی پاگے بانے اوز در پارے دا وز پانا دا نور طول متعلقات دا سد پارو دا خارج دا سد پارو دا دے پل دا گردول دا پارو دا پل کی وجود نو دا سانتاقا پل یعنی مقصودی سے دا قرآن محور امرکزی صورت آگے تا ریلے کی جی دا دی صورت اصل خبر بنیاد نو طول واقعات کی دلیم طول و خدای بندی لگی دو خبری درہم خبرہ ددی صورت کے ددی مقصد نہ علاوہ نو سدھی اور داغصد یو بسر سے تڑوں گی سدھی پچیتا بے سمگوائی تجزیہ تو صورت الا مضامین ہے نور خبری پچی سدھی اصل خبر ادا لکا ایا کا ناب نو نور سدھی الرحمن الرحیم الحمدللہ دشن تو کسی غیر مغضوب علیہم بیا دے غلط ظالمین اے دن الصراط المستقیم دا سری دا دو پا میں کیا ہوگا سر سے تعلوم شتے او کنے دلے وانو خبر آگا نا تو لیو گل پوری تعلیمی کم یو سی دا پوہی نا پس دا نیم نا لگے کین ہے دا خبر آگوانا دا نیم گئے دا کہ پہ نتے جو خوار سے برابر بھی کرا تو پا میں کی ضائع کی نا پاوی سو کہ دری پاوی سو کہ تعلو پاوی سو فرق نا راوی وچی پا پوہی جو نا آگو جا نیم گئے دا خبر نا تمام آگا نو دین درین نمبر بانی تجزیت صورت الى مضامینها جدا جدا دا خبر صدا تو ستر خبانی بانی سرورم خبرہ دا دی صورت مرکزی مسئلہ کی بین سیدا دا دی سر نور مبیدات سدی تجزیت صورت مضمون دا صورت ربط و تلون دا مخلی سرا دین مقصد صورت درہم تجیت صورت الہ مضامین ہا اصلورم مسئلہ داغی خلاصہ لنجیز دا خبر او دا خبر دا پر ترتیب ذکر کھول کہ داوشی نو دا خبر او صورت بلکی ہونی کو بلکی ہونی کو بلکی ہونی دا دے داغی جدائی پر سب آگر آگر اللہ نیزات صورت دیو صورت دا دے بل صورتنا جدائی ویل کیاس صورت بقرہ کی بعد دا سے خبری یہ اگر وہ بل صورت کی نہیں اگے تو امتیاز ہوئی جدائی دا نیزاق صورت دو قسم دی لکسن کتا سو خاصا دو قسم ہوئی یو خاصا خاصا لازما یو خاصا شاملا شامل خوب پتول صورتون کی اختیاری یو دیو سر برابر دے بل دبل سر او خاصا خاصا کی بل کی نہیں آگے تو منگوائی امتیازات کہ دی صورت کے دا خبر ادا دا دے امتیاز دے بل صورت کے اوپر رکھا تھا پیدا تھا تو بل کی بنی دا سنتا دا بلا خبر دا بلا خبرہ دا بنیادی خبر ہی دا دیر دا کول اور دا دیر دا جنبل کہ کل دا ذہن ترالا فکر ترالا مبیا پا پختوس تر جو پتے کہ قرآن وار صفتنا اللہ علیہ وسلم پا علمی کے جن مخلوق مہربان رہے پا مخلوق سر رہے تو ان کے رہے دا صفتنا تا توسیلتو اللہ منگا مضبوط کا پنے غلا ربانی نی غلا دے صدا استاد من رو یا کن عابد یو استاد من رو دبن اور نلاغ دنے کانو خلقو نلاغ دے یہودیانو نلاغ دے ترنگانو ند بی جنو ملیانو ند بی جنو پیرانو آمین اللہ دے درد اخلاص اتا تصویری آسکن جان پدے خبر بارے مجھتین کا اس مجھ شکرہ دقا مجھ دے تنا عمل فاسای والمنکر بیبا کا اگر نروہ رسولہ مانا کئی نوچی موز نو دے خطس کا تبارا دا ابو کو امام نموز خطا شیو چاہی پورا شیرے چاہی نمگرے یو پچھے باگی سے رو خس آرائی نیک سڑا اے پورا نو دے سے یو رکات کم شیرے اے تا تو ستا تبا اے ما بدا خود دکانی صاحب کو پورا با پچھے جیدا رو نفس لکہ دوم رکات سلورم ابرا خفاتی ہوئی معلومی ہے کہ رکات پا دیتے ہیں مگر دکار پا کار کے علامہ حساب کتاب کی حساب کتاب پورو نسو مگر موزو اور کتا برا ہے کورو انہ صلاة موز کے اللہ کا مخوضہ میں کہے گا موز کہ پیغمبر ہے تو تربیت کر کے تعلیم کے خونے کے تنا عامل فاشا بے حیر واقعی نمانے کی ورمون کر دطول نروہ نمانے کی بندہ نو دا موز موز دے موز بالو موز کی عزت شو قرآن بالو قرآن کی جی شو قرآن عزت شو کہ دا عربی سے کو ترجمہ نگر دی نو گناہ جار کے نئے وچی پو مطلب ہے نفر زندہ جی گناہ دے اور حصے کا مطلب العقائد اور الاعمال. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ان شاء الله ونصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن عظیم دا اللہ رب العالمین آخری دا جن و انس دا جن دا تیرو زفارہ دستور او قانون دے یہ خبر اور دا دے درس و طالب دے دیر خ محنتی دیر نیک مریض دے من دا غد و گن اپریشن دے لاہور کے دعا کا جذبہ اخلاص اللہ کے آپریشن کامیاب کی اللہ نے جوڑ کی رتی نکار دفار اور خدمت دفار. جو بنجیان و جو پیریان ہو سکالین و جو جن جو تیرول دوپارا طریقہ ہونا اور ہدایات دی اول عقیدہ دا گیر نسکالا مکہ معظمہ کی سدہ پاس اتیا سورتوں پر لغیا و مسئلہ را گندی عمل نو چکم تمنگا عمل یو یعنی اعمالی جزیہ مل دور کا تاول کیو رسول علیہ السلام سوک بہت سارا مر گئے تھے چرتا تنگی کی بیٹا ہو رس تو حرم تو وطل حضور بانی خودی ترتیب بانی پنزو اختمو او درکاتون پا دی ترتیب داد نیارات پستا لسم کال رجب در کی میاست شئے گا دا اکثر علماء دا تاریخ و تفسیر قول دارے نزد اگر نمس کی سو رو جنوع حج زکاة نو مقرر و صرف عقیدہ او منزو نمون کے دا اول متر اخیرہ اولو توائی ناغد عقیدی اگر سبق لے دا سبحان مرواخلہ یا قدید ابان نور سے کلمات طیبات اور تراخر پوری اشہد ان محمد عبده ورسوله موز قدید یا خطیم کی پر دیم رکا چی کی پر گرین کی پر ضرورن فرائز ختم سے دین رسو دروس شریف منگوائی دا غی مطلب دائی چی دا طریقہ دا عمل کہ کم بہادر کم زوان را تفوض لے رہے اللہ تک بے حساب رحمتوں نے کہا دا دعا دا غلط پارا کیا غلط دعاوں کو نظام کو کیوں یاد کو آتنا فی الدنیا حسنا دنیا کے من پر اخبر لاربانی تین کر دی توفیق اللہ وفی الاخرت حسنا آخرت کی بیا کل مقام را کا منزل را کا مو جدہ انم دین دعائی قنود دا اولن ترخیرا دغا عقیدی زوت کے دغا عقیدی تکرار دے آرا کے فان دین فراموش کر دین آرا کے فان دین فراموش کر دین الا حدیث یار کے تکرار میں سنم اللہ خبر اگر یادی ازر تو نور رن سپاتی شیر نور تشیر نشتر نو دیر رسکال دا عقیدہ زورتی دا لا الہ الا اللہ عددید خودین کی درجہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زورتی دا دین رسط جا مدینے منورے چلا رہے ہیں عمارت اسلامی ہو گیا دولت الاسلامیہ احکام مقرر تدریبا تدریجا مقرر سی دس سورت مبارک سورۃ الفاتحہ دس سلیختم کاربانی نزلت عام اربعین من مولده علیہ السلام و نبی علیہ السلام د پیدائش صلیحتم کالبانی چنے دشو نظام حضر شو لیکن نبی علیہ السلام تا معلومی دی ملت امرو دو دو رکاتو او اے کول تنگو کی کل یوزے بلزے آلی سے بو پسی گرزے دو آبو سرو درے دو نو سید دا دی مطلب دا سچے دے اقرأ بسم ربک الذی خلق نرستو دانی جی وقت نازل شعر حکم طریقوں دادا سورت علق انزایا تین رنگی اور پسی سورت قلم اور پسی سورت مزمل اور پسی مدثر اور پسی فاتحہ داد نبی علیہ السلام اولنی جندہ اولنی وقت سورت نبی اور در طول پیوز المدی را دیلی شورو ایلا سے شریع را سورت فاتحہ با اس سورتوں کی را یا تین زندہ پر نمبر کی یا درے مدہ پر نمبر کی درے مدہ در علماء و اقوال دی مدین معلوم سورت دا بنیاد دے ہم دا عقیدے ہم دا عمل ہم د پخوانی بزرگان د تذکرے اور ہم د پخوانو دشمنان د دین یاد یا پنجو والا خبر پیچھے تیرے رسی طریقہ د جن تذکرہ د مسکنو علماء نیکان تذکرہ د مسکنو دین دینو ادوکار کولو طریقہ پا دنیا کی ایا کنابو اور سختی مصیبت سنت غمل الذین انعمت علیہم فدی بنیاد بعد حدیث مبارک ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فاتحۃ الکتاب نوئی تو سرکر نکی نمونجی نکی دی اور داہن جی فاتحہ اہم سورت سے حدیث مبارک کے فضائل دیر راغل دی اس دا گرو تجدی ہو جس طرح عالمان ہوئی رقم آتری دی تعویلات اہل سنت کی الاصل عندنا ان المعنى الذي تضمنه فاتحة القرآن فرض على جميع البشر بنیادی خبرہ زمون پنیز دادا کہ فاتحة القرآن کہ سی ویلی دی سپ کی دی مددی ذکرہ و عقیدہ پتول بندیان و باندی اور پتول پیریان و باندی فرض ان المعنى الذي تضمنه فاتحة القرآن فرض على جميع البشر ابھی ذکر یقین کل رسول بندیان فرض اس کے اثر امام پر سے الگ ہے امام سے فاتحہ ہوئی رب نہ ہوئی جے زل رام دے زن لے ہوئی اپیج دینے کے اثر ہے زن تخیرے کم زن تکنزل کم بل تخیرے کم سوئن تو مطلب یہ بھی ہوا جیسے لطف نہ پیدا سزا روب دا تعلیم لے قرآن ور قرآن و یل آن دیر لسن کی تو قرآن بھی کہ قرآن کے لعنت ہو ملعون اصل ہمیں وائی کہ پی جرا باندھے نہ عقیدہ جرا باندھے نہیں چلے یا عمل دے دے مناسب نہ دے نسل ہمارا ضرورت ہے ور قرآن یل آن دا عقیدہ جوڑول پدے باندھے دا سنگی معصوری دی ہوئی تعویلات